Koşabilmek, yaş kaç olursa olsun, yaş kaç olursa olsun, aşk deryasına dalmak için adım atabilmek, 5'te olsa, 55'te olsa, büyüklerimiz yıllar önce çocuklarınızla anne karnındayken konuşmaya başlayın derlerdi. Bugün modern tıp eğitimin 5 yaşında, 7 yaşında değil, anne karnında başladığını söylemiyor mu? Evet. Eğitim, öğretim karnından, beşikten mezara. Öyleyse bazen 5 yaşındakiyle konuşurken ve hatta bazen 5 aylık olanla bile konuşurken. ...5 yaşındaki olgun birisiyle konuşur gibi bazen onların tatlı lisanıyla elbette ki konuşmak gerekir, değil mi? Öyle birisini paylaşacağım ki sevgili dinleyiciler sizlerle. Bundan önce paylaştığım birçok aşk eri sahabi gibi aşkın, ihlasın, ihsanın, imanın akılla, yaşlı değil, kalple, ruhla alakalı olduğunu yine tarih sayfalarına en derin damgayla vuracak. Zamanlarından, zamanımıza, zamanımızdan ta ötelere. Bir tanecik sevgilimizin amcasının oğluydu. İlk halifelerden ve cennetle müjdelenen 10 kişiden bir tanesiydi. Bu kadar yetmiyor. Bir tanecik efendimiz, bir tanecik annemiz Fatıma ile evlendirmişti onu. Damattı. Resulullah Efendimizin damadıydı. Ehl-i Beyt'in, Ehl-i Aba'nın birincisidir bu yüzden. Aşk acısı Efendimiz, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı yaymak için emir almamıştı henüz. Vahiy ilk gelmişti kendisine. Küçücük bir çocuk, 10 yaşlarında. Efendimiz Hazreti Hatice validemizle beraber en yüce dost, en büyük dost Allah'a kulluk ile namaz kılmaktalarken gelecekti, seyredecekti, seyre dalacaktı o iki sevdiğini. Onlar namazlarını bitirdikten sonra soracaktı. Bu yaptığınız nedir diye. Efendimiz ona çirkin manasını, onun ne kadar kötü, ne kadar alçaltıcı bir şey olduğunu ve kendisinin peygamber olarak bir Allah tarafından gönderildiğini açıklıyor ve bu Allah Teala'nın dinidir. Ey sevgili Ali, seni bu dine davet ediyorum. Allah birdir, ortağı yoktur. Lat ve Uzza isimli insanların kendi elleriyle yapıp Allah'a ortak olarak koşarak taptıkları putlardan uzak durmanı ve o Allah'a yönelmeni davet ediyorum deyince, Ali kendisinde eminlik, temizlik, dürüstlük gördüğü, beş yaşından beri yanında kaldığı amcasının oğlu Resulullah Efendimizin bu daveti karşısında, 10 yaşındaki o çocuk 100 yaşındaki insanın erdemliğini sergileyecekti. Bir babamla istişare edeyim diyecekti. İki adım atacak, sonra geri gelecekti. Ya Resulallah, Allah beni yaratırken babama sordu mu ki, ben ona kulluk ederken babama sorayım. babam Ebu Talib'e sordum ki ya Resulallah, ben Allah'a kulluk ederken Allah'a kulluk etmek için babama sorayım. Yıllardır yanındayım. Babamın yanında bu kadar şefkat görmezdim. Ya Resulallah, Allah senin aracılığına ne gönderdiyse kabulümdür. İman ettim. İşitiyorum ve itaat ediyorum. Bana İslam'ı öğret dedi ve Müslüman olanların daha o yaştaki çocuk üçüncüsü oldu. Evet, 10 yaşındaki çocuk kainata la çekip illallah, illahu, la mevcuda illallah diyebilmişti. İslamiyet'i kabul ettikten sonra bütün Mekke devrini teşkil eden 13 senede Peygamber Efendimiz'in yanından bir an ayrılmadı. Resulullah Efendimiz'in yanından hiçbir suretle ayrılmayıp daima onun ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı anlattı. Huzur sohbetlerinde bulundu. Onu can kulağıyla dinledi. Resulullah'ın ibadetlerine iştirak etti. Efendimiz'in yüksek nazarlarına ve muhabbetlerine kavuştu. Resulullah Efendimiz'in ilmiyle ilimlendi. Ahlakıyla ahlaklandı. 10 yaşındaki çocuk tercihini yapabildi. Zamanından zamanımıza tüm çocuklar da tercihlerini onun gibi yapabilsinler diye. Allah Resulü'nün ilmiyle öyle ilimlenmişti ki Resulullah Efendimiz ben ilmin şehriyim, Ali ise o şehrin kapısı diyecekti. Daha hayattayken aşkı öyle sergilemiş ki, iman ile ruhunun derinliklerine yerleşen imanı öyle sergilemiş ki hayatında, daha hayattayken Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla cennetle müjdelettirdiği kişilerden oluvermişti. Efendiler Efendisi Efendimiz peygamberliğin 4. senesinde önce yakın akrabanı uyar, onları tebliğ et, onları irşad et, onları uyar, onları davet et ayetine icabet edip bütün akrabalarını toplamış, hak dine davet için Safa tepesinde topladığında peygamber olduğunu açıklamıştı. Fakat alay etmişlerdi, hakarette bulunmuşlardı ona. Sonra ikinci bir toplantının tertibini Hazreti Ali'ye bıraktı. O genç delikanlı Hazreti Ali bir ziyafet hazırlayıp Haşim oğullarını davet etti. Sonra davetliler yemek yemeye başladı. Yemekten sonra Efendimiz onları tekrar güler yüz ve tatlı dille imanı davet edip peygamber olduğunu bildirdi ve içinizden Allah'ın benimle gönderdiği hakikatlere biat edecek kim vardır? İçinizden Allah'ın benimle gönderdiği hakikatlere iman edecek, biat edecek, dünya ve ahiretteki huzurun Allah tarafından gönderilen anlaşmasının altına ben de varım diye kim imza atacak diye soruyordu. Hiç kimseden ses çıkmıyordu. Herkes ya birbirine bakıyor ya başlarını öne eğiyor, ses çıkarmıyorlardı. Ve o da ne? Genç delikanlı. Daha 10'unda, 11'inde, 12'sinde Hazreti Ali ayağa kalkıyordu. Ya Resulallah, dünyada sadece siz ve ben kalsam, ben siz neredeyseniz oradayım. Siz neredeyseniz ben oradayım diyordu. Efendiniz, oturmasını rica etti Hazreti Ali'den. Tekrar sordu ama yine tekrar kalkan Hazreti Ali'ydi. Üçüncüde yine sadece Ali kalmıştı. Elini uzattı Hazreti Ali'ye. Davetliler şaşkınlık içinde ona bir çocuk iyi ancak biat etti deyip daldılar. Görünüşteki o çocuk hakikatte oradaki birçok insandan Allah katında alaydı, yüceydi, üstündü, kıymetliydi. O yaşta aydınlığa yönelebiliyordu. O yaşta aşka adım atabiliyordu. Sevgililer sevgilisi bir taneciğimiz Peygamber Efendimiz Mekke'de 13 sene çeşitli eziyet ve sıkıntılara katlanarak imanı bildirmekle meşgul olmuştu. İlk Müslümanlar müşriklerin binbir türlü eziyetlerine uğruyorlardı. Efendimiz onları bu işkenceden kurtarmak için Habeşistan'a ve Medine'ye hicret etmelerini rica etti, izin verdi. Müslümanlar kafile halinde gizlice Mekke'den ayrılıyorlardı. Müşrikler Darun Nedve denilen o karargahlarına toplanarak Efendimiz'i öldürme kararı almışlardı. Kendilerini diriltmek için kapılarını çalana öldürmek planları yapıyorlardı. Bu ne karanlık diyarım. Bu ne gafletti ki bulundukları çukurdan kendilerini çıkaracak yegane ele yüz çeviriyor. O ele bataklıktan çamur atmaya çalışıyorlardı. Güneş balçıkla sıvanmaz, çamurla kirlenmez ya. Güneş onları kurtarmak istiyordu. Işık onları aydınlatmak istiyordu. Ama ancak ulaşmak isteyenler, bulmak isteyenler uzanabilecekti. Onlar sevgililer sevgilisi bir taneciğimizi öldürme kararı içerisindeyken Allah Teala Efendiler Efendisi'ne hicret emrini verecekti. Efendimiz Hak Teala'dan aldığı hicret emri aldığı anda Hazreti Ali'ye geldi ve yatağına yatmasını Allah'ın buyurduğunu söyledi. Resulullah Efendimiz Ali'yi çağırdı. Kendi yatağına yatırdı. Bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesini söyledi. Hazreti Ali hiç tereddüt etmeden tamam ya Resulallah dedi, teslimiyete kabul etti. Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye teslim ettiği orada bulunan Müslümanların emanetleri değildi. Bu ne gaflettir ki hem kabul etmiyorlardı peygamberimizi, hem öldürmeyi düşünüyorlardı müşrikler, hem de müşriklerin kendi öz çocuklarına teslim edemedikleri emanetleri Resulullah Efendimiz'in de evinde saklıydı. Evet, kendi ailelerine güvenmiyorlardı, emanet olarak Resulullah'a güveniyorlardı ama onun tebliğ ettiği davadan yüz çeviriyorlardı. Hayır. Onlar da biliyorlardı davayı. Onlar da biliyorlardı ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin yegane kurtuluş kapısı olduğunu. Ama kendilerine yediremiyorlardı. Onlar kibir hastalığına yakalanmışlardı. Fakirlerle aynı safta olmak, onlarla aynı yere secdeye kafayı koymak, kendi malını onlarla paylaşmak onlara ağır geliyordu. Hayır. Onlar biliyorlardı. Onlar biliyorlardı da geçici dünya metaı onlara hoş geldi. Hayır. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Onlar dünyayı çok sevdiler. Dünyanın geçici zevklerini sevdiler ve unuttular sonrayı. Sonu unuttular. Sonsuzluğun başlangıcı olan sonu, ölümü, ahireti unuttular. Yüz çevirdiler hakikatten. Halbuki hakikat tam diplerindeydi. Hakikat yanı başlarındaydı. İlim, rahmet ve aşk medeniyetinin nuru oradaydı. Ama bakmak istiyorlardı, görmüyorlardı. Görmek istemiyorlardı, kabul etmek istemiyorlardı. Ebu Cehil değil midir? Ben senin peygamberliğini biliyorum da, daha dün çobanlık yapmış birine tabi olmak ağrıma geliyor diyordu. Ebu Talip Efendimiz ile Hazreti Ali namaz kılarken gördüğünde, ben sizin bu yaptığınıza karşı değilim ama ben kendime yediremiyorum diyordu ya. Evet, biliyorlardı. Zamanımızdakilerin de bildiği gibi. Güneşi inkar etmek akla sığar mı? Güneş gibi ortadaydı. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam. Güneş gibi ortadaydı. Hazreti Adem'le beraber doğdu o güneş, o İslam. Kıyamete kadar da devam edecek. Kimse inkar edemez ama kabul etmeyebilir. İnkar edemez. İnkarını delillendiremez. Kabul etmeyebilir, kendi tercihidir. Ama inkar edemez. Güneş sürekli aynı yerde ışıl ışıl parlıyor. İlkbaharı getiriyor kendisine yönelmek isteyenlere. İlkbaharı getiriyor kendisine yüreğini açanlara. Ruhlarında gül bahçeleri açırıyor. Nehirler çağlayanlara akıtıyor. Kendisine, ruhunu açanlara. Hazreti Ali Efendimizin bu sözünü kabul ediyordu. Hicret gecesi kafirler, inkarcılar Resulullah Efendimizin saadet hanelerinin etrafını sarmışlardı. O anda Efendiler Efendisi evdeydi. Çıkarken Allah Azze ve Celle Cebrail'i gönderdi de kendisine Yasin'in ilk ayetlerini elinde aldı, tozları okuyup oradaki küffarın yüzüne saçmasını emretmişti. Allah Resulü öyle yapacaktı. Okuyacak, saçacaktı ve müşrikler onu görmeden aradan geçip gidecekti. Arkadan gelen başka bir müşrik, siz ne yapıyorsunuz diye orada pusuya yatanlara sorduğunda, biz Muhammed'i bekliyoruz dediklerinde, biraz önce yüzünüze toz toprak saçtı gitti dediklerinde hayret edip içeri dalacaklardı ve yatakta Ali'yi göreceklerdi. Hazreti Ali'yi, yiğit Ali'yi. Ve büyük bir şaşkınlıkla Hazreti Ali'yi bırakıp Resulullah'ın takibine düşeceklerdi. Hazreti Ali ertesi gün o kadar inkarcının arasında Resulullah Aleyhisselam'ın Kabe-i Şerif'te devamlı oturdukları makama oturdu. Resulullah'ta kimin hakkı varsa gelsin benden alsın diye nida ediyor, sesleniyordu. Herkes gelip işaretlerini, şifrelerini, parolalarını söyleyerek emanetlerini aldılar. Bütün emanetleri sahiplerine teslim ediyordu. Bu ne büyük erdemdi, bu ne büyük ahlaktı. Kendilerini öldürmek isteyenlerin emanetlerine zerre kadar zeval vermiyorlardı. Mekke-i Mükerreme'de kalan Ashab-ı Gizim, Hazreti Ali'nin kanadı altına sığınıyorlardı. Hiçbir inkarcı Ali'nin korkusundan Ashab'ın hiçbirine ezzet edemiyordu. Efendiler Efendisi'nin hani saadetleri Mekke'de olduğu müddetçe Hazreti Ali de orada kalıyordu. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem evinin Medine-i Münevvere'ye getirilmesini rica buyurdular. Ve Esadullah, Haydar, Hazreti Ali, Allah'ın aslını Hazreti Ali, Kureyş inkarcılarının toplandıkları yere gitti. İnşallah yarın Medine'ye gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Ben buradayken söyleyin diye bütün küfre karşı bir dik duruş vuruyordu. Hepsi başlarını eğiyordu. Hazreti Ali'ye bir ses çıkaramıyorlardı. Hazreti Ali gidince, ayrılınca oradan Ebu Cehil kalktı ayağa. Ey Kureyş'in büyükleri, Muhammed evi burada olduğu müddetçe bize düşmanlık etmez, buna mani olmalıyız diyordu. Kafirlerin her biri şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlardı. Sonra Hazreti Abbas'a yalvarıyorlardı. Kardeşinin oğluna söyle, Muhammed'in evini kaldırmasın, yoksa aramız açılır diyorlardı. Bu söz Hazreti Ali'ye geldiğinde, o... Abbas'ın evine götüreceğim diyordu. Halit Abbas inkarcılara söyleyince bunu canlara sıkıldı. Şehirden dışarı çıkarmayacaklarına karar aldılar. Sabah olunca Hazreti Ali Resulullah Efendimizin saadethanesindeki eşyaları toplayıp Ehl-i Beyt'le birlikte yola koyuluyordu. Hazreti Ali Resulullah'a şişmiş olan ayaklarından kanlar akar vaziyette Küba'da yetişti. Gündüzleri saklanıp geceleri yaya olarak yürüdüğü bu yolculuğun sonunda Efendimizin huzuruna gidemeyecek bir haldeydi. Efendimiz bunu haber alınca geldi. Geldi, Ali'yi gördü. Ağladı. "Hoş geldin Ali'm," dedi. Kucakladı. O hak yolunda binlerce meşakkate katlanmış narin, nazik ayakları okşayarak kendisine afiyet için dua buyurdu. Hatta Hazreti Ali'nin bu fedakarlığı üzerine Bakara suresinin 207. ayetindeki tecelli nazil olduğu müfessirler tarafından bizlerle paylaşılır. Şöyle ki: İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızası için, Allah'ın rızasını kazanmak için, onun aşk deryasına delil olsun için nefsini, kendini feda eder. Resulullah nerede hizmet ediyorsa Ali oradaydı. Evet, genç yaşta buldu Resulullah'ı, daha çocuk yaşta. Ama bir şey paylaşayım mı sizlerle? Bulmak ayrı bir nimetse de sebat edebilmek ayrı bir şereftir. Bulabilmek ayrı bir nimetse de sebat edebilmek ayrı bir şereftir. Bulmak nimetse de sebat ayrı bir şereftir. Yusuf Aleyhisselam, "Ya Rab, Müslüman olarak canımı al," diye son noktanın, sebatın zirvesini ifade etmiyor muydu? Bir yanda nefis, bir yanda şeytan, bir yanda şeytanlaşmış insanlarla mücadele etmek ve sebat edebilmek. Ruhun derinliklerine iman ile gelen aşk yerleşmişse de vesveseler kesilmiyor son ana dek. Mücadele olacak ya. Büyük cihat nefisle cihat ya. En büyük cihat nefisin kendisine, kişiye verdiği vesveseye karşı cihat ya. Ali, o genç delikanlı Ali, nerede hizmet orada, nerede cihat orada, nerede bir insancık daha değilsin için bir adım varsa o adımın hemen yanında Hazreti Ali. Sebat, sebat, sebat, her an sebat. Bedir'de önde, Uhud'da önde, Hendek'te önde, Hayber'de önde. Ne büyük, ne büyük gazalar, ne büyük şeref, ne büyük hizmetler. Ve bu kadar büyük gayretin karşısında, bu kadar büyük başarının ve Allah'ın kendisine verdiği bu kadar namın karşısında yine de tevazu. Allah'ın aslanı, Allah'ın kılıcı, Resulullah'ın damadı, Hazreti Fatıma'nın eşi, Hasan Hüseyin'in babası, cennetle müjdelenmiş halife ve yine sanki hiçbir şey gibi mütevazi. Sebat bu olsa gerek. Nimette de aynı, külfette de aynı olabilmek herhalde sebat bu olsa gerek. 10 yaşında vücudunun tüm cüz'ilerine almış olduğu iman nurunu son anına kadar taşıyabilmek. Herhalde sebat bu olsa gerek. kurcaladığınızda Kur'an'ın tefsiri olan Peygamber Efendimizin hayatını anlatan o siyer kitaplarını okuduğunuzda Allah Resulü'nün her adımının yanında her zaman dört adım oldu. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin. Onlar Allah Resulü'nün adımının yanına adım attıklarından büyümüşlerdi. Onlar "Fettebi'uni yuhbikkumullah" ayetini biliyorlardı. Allah Resulü'ne ittiba ile Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edebilmişlerdi. Büyüyenler, Allah katında yüceldikçe yücelebilenler, Allah Resulü'nün aşk deryasına girmedikten başka neyle yükselebilmişlerdi? Allah Resulü bir deryaydı. O deryaya giren temizleniyor, arınıyor, mis gibi, mis gibi oluyor ve ondan sonra ilahi derecelerde Allah'a yakınlıklarda yükseldikçe yükseliyordu. Allah Resulü bir nehirdi. Tevhid nehriydi. İman nehriydi. İnsanlar her şeyi onun yaşantısından alacaklardı. Dikkat eder misiniz? Allah Efendiler Efendisi'nin örnekliğini bize anlatırken tüm insanlığa örnek olarak sunduğunu, tüm alemlere, tüm canlılara rahmet olarak gönderildiğini bize buyuruyor. İşte Hazreti Ali de diğer aşk ile ashab-ı kiram gibi bu ayetlerin tefsirini ruhlarında hissediyorlardı. O yüzden hiçbir an sendelemediler. Hiçbir an sarsılmadılar. Yollarından, çizgilerinden taviz vermediler. Çünkü dünya geçiciydi. Dün, bugün ve yarın. Ötesi malum değil. Ötesi meçhuldü. Malum olan ölümdü ve ölümden sonrasıydı. Meçhul olan yarına erişip erişilmeyeceğiydi. O yüzden kazanmak gerekti. Kazananlardan olabilmek gerekti. Çünkü kazanan sonsuzluk kazanıyordu. Sonsuz kazanıyordu. Sonsuz olanları kazanıyordu. Sonu olanla sonsuz olan kıyaslanabilir miydi? Hayır. Tercihini yapmıştı bir kere Ali radıyallahu anh tercihini yapmıştı. Ve bu tercih üzerine yürüyordu. Aşk ile yürüyecekti. Hiçbir zaman taviz vermeyecekti. Medine-i Münevvere'ye ilk geldiği anda başladı hizmetine. Mescid-i Nebevi'nin hizmetinde çalıştı. Taş taşıdı. O kadar sıkıntının ardından hiçbir zaman hizmetlerden geri durmadı. Seni seviyorum Allah'ım diyordu çünkü. Ruhunun derinliklerinde yaşıyordu bu sözü. Allah Resulü'nün elinden tutmuştu. Allah Resulü'nün elinden tutmayı lütfetmişti bir kere ona. Bu nimet yakalanmıştı, bırakılabilir miydi? Babası şirkteydi. Babası gafletin derinliklerindeydi. Ama hayır. O bulmuştu. Bırakmamalıydı. Kaybetmemeliydi. Ta ki son nefes dudaklarından çıkana kadar. Efendimiz onu çok seviyordu ya. O da hiç yanından ayrılmak istemiyordu Hazreti Ali'ye. İşte Ali'nin şecaatte, kahramanlıkta üstüne yoktu. İlimde de. Düşmanlarıyla çarpışmadan önce onları tebliğ ile davet ederdi. Savaşmayı hep en sona tutardı Resulullah'ın yaptığı gibi. Kabul etmezlerse, diretirlerse savaşmak üzere, onlarla merhamet ile karşı karşıya gelirdi. Düşmanları öldürmek için, onları diriltmek için çıkarlardı meydana. Her yaptığı işi Allah Teala'nın rızası için ve insanlığın iyiliğini düşünerek yapardı. Savaşlarda düşmanlarının ölümüne bile acırdı. Çok şefkatli, merhametliydi. Bir harpte düşmanı altına almış, kılıcıyla tam öldürmek üzereyken düşmanı yüzüne tükürüyordu. Hazreti Ali bu hareketi üzerine hemen geri çekiliyordu, kalkıyordu ayağa, ödemekten vazgeçiyordu onu. Düşman şok olmuştu. Son bir hamleyi indirmek üzereyken Ali'nin niye böyle yaptığını hayretle soru verdi. Sen ne yapıyorsun? Ben seninle nefsim için değil, Allah için çalışıyordum, Allah için çarpışıyordum. Rahmete koşmak isteyen insanları engel alıyorsunuz diye, zulüm yapıyorsunuz diye, zalimsiniz diye çarpışıyordum. Nefsime karşı yaptığınız bir hatadan değil, insanlığa ve kendinize yaptığınız zulümden dolayı sizinle çarpışıyordum ama şimdi nefsim araya girdi. O yüzden yapamam, o yüzden sana karşı savaşamam dedi ve geri çekildiğini söyledi. Bu duruma hayretle şok olan o kişi, sen ne diyorsun Ali? Sen ne diyorsun? Ben yapamam diyorum, yapamam. Bu kadar yüce, bu kadar büyük bir inanç ve iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir anlık hamle bir kişinin daha dirilmesine vesile oluyordu. Hazreti Ali zaten bunu istiyordu. İnsanlar dirilsin için gayret ediyorlardı. İşte onlar, kendilerini öldürmek için gelenleri böyle Allah'ın izniyle diriltiyorlardı. Zamanımızda biz de aşkı bir sergileyebilsek, Allah Resulü'nden öğrendiğimiz şekilde, inanın insanlık aşktan uzak duramaz. Aşkın kendine öz bir cazibesi vardır. İlahi aşkın, imanın, İslam'ın kendine öz bir cazibesi vardır. Biz bir aşkı sergileyebilsek, Allah Resulü'nden aldığımız gibi, insanlar o cazibeden kaçamayacaklar. Hazreti Ali servet sahibi değildi. Buna rağmen cömertti, kerimdi, mütevazi, alçak gönüllüydü. Hakkında inen ayetler yok değildi. Hakkında birçok ayet-i kerime nazil olmuştu. Cömertliğiyle, adaletiyle, merhametiyle Allah övmüştü onu. Huneyn gazasında büyük kahramanlıklar göstermişti bir keresinde. Dağılmaya yüz tutan ordunun yeniden toplanmasını sağlıyordu. Efendiler Efendisi, Harun Musa'ya nasıl yakınsa, ey Ali, sen de bana öylesin diyordu. Allah Resulüne yakınlık. Allah Resulünün adımını öyle bir adım takip ediyordu ki, öyle oluvermişti. Allah Resulü Efendimiz veda haccından döndükten sonra önce dosta gidince, vefat edince Hazreti Ali kalmış, kefenlemişti onu. Vefinden sonra halife seçilen Hazreti Ebu Bekir'e biat etmiş, devlet işlerinde yardımcı olmuş, hakimlik görevlerinde bulunmuştu. Hazreti Ömer'e de biat etmişti, halifenin danışmanlığını ve hatipliğini, hakimliğini yapmıştı. Hazreti Ömer der ki hatta, şayet Ali olmasaydı Ömer helak olurdu der. Hazreti Osman'ın halifeliğinde de biat etmişti. O tefrikada değildi. Kim? Hayır. Onda kim değildi? Onda hedefte olan kim değildi? Onda hedefte olan olması gerekendi. Hazreti Osman şehit olmasından önce oğullarıyla birlikte onu korumak için gerekli tedbirler almıştı. Hazreti Osman'ın şehadetini duyunca da oğullarına ve yakınlarına, siz yaşar iken onun şehit düşmesine nasıl izin verdiniz diyor, üzüntüsünü böyle anlatıyordu. Hazreti Ali mani olmaya çalıştığı halde bir türlü önüne geçemediği elim şehadet vakası üzerine Medine-i Münevvere'de halife seçilmişti. Halife olmasında hiçbir hilaf, itiraz olmadığından icma-i ümmet ile hilafet makamına geldi. Hazreti Osman zamanında fitne Yahudiler tarafından başlatılmış ve halifenin şehit edilmesine kadar varmıştı. Bu durum Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında da devam etmişti. Hazreti Osman'ın şehit edenlerin cezalandırılması hususunda Eshab-ı Kiram arasında 3 ayrı içtihat olmuştu. Sahabilerden bir kısmı tarafsız kalıyordu. Diğer bir kısmı Talha, Zübeyir, Hazreti Ayşe ve Şam'da bulunan Muaviye suçluların hemen cezalandırılmasını, Hazreti Ali ise bu hususta acele etmemeyi, adaletin tatbikinde dikkat ve tedbirli olmanın gerektiğini söylüyordu. Tedbirli ve dikkatli olunmazsa, bir anlık telaş ile aceleciliğe getirilirse bir başka fitneye sebep olma ihtimali vardı. Suçluları ortalığın durulmasından sonra cezalandırmayı düşünüyordu. Ama yine fitneciler durmuyordu. Fitne çıkarmak, adam öldürmek, insan öldürmekten daha ağırdır diye buyuruyor ya Mevlamız Kur'an'da. Fitneciler durmuyorlardı. Zamanımızda bile kardeşim kardeşi vurması bu fitnelerden değil mi bazen? Cemal vakası bu yüzden olmuştu. Mümin, müminin karşısına gelmişti. Bu ne fitneydi? Ne büyük fitneydi ki? Aşk ile insanları diriltmek isteyenleri karşı karşıya getirmişti. Ama yine oradan da çıkışı yapabilmişlerdi. Hazreti Ali kendisine karşı savaşanlar için bile, kardeşlerimiz bizdendir, bize karşı savaşsalar da onlar bizdendir, onlara inkarcı ya da fasık demeyin, onlar istihaplarına göre hareket ediyorlar diyordu. Karşısındakiler, kendisine isyan edenler için bile kardeşimizdir, kardeşlerimizdir diyorlardı. Onlar benlikten zaten kurtuldukları için böyle büyümüşlerdi. Onlar birliği bulmuşlardı. Sosyal ve toplumsal olarak birliği bulmuşlardı. Çeşitlilik olursa da toplumda, her çeşit inançtan insan olsa da, her farklı görüşten insan olsa da huzur bulup huzurlu bir toplum ve sosyal bir ortam sağlamışlardı. Ali'yi ziyaret ederdi. üzerlerini örtmüştü bir keresinde de abasıyla, abalarıyla. İşte bunlar benim ehli beytimdir ya Rab. Bunlardan kötülüğü kaldır ve temiz eyle buyururdu. Allah Resulü'nün ehli beytinden olması sebebiyle Efendimizin sünnetinde herkesten daha fazla vakıf olanı yine Hazreti Ali'ydi. Müracaat kapısı kendisiydi. O yüzden birçok hadis rivayet etmişti Efendiler Efendisi'nden. Ama en büyük hadisi rivayetini hayatlarıyla yapıyorlardı. Evet, sahabiler rivayetleri hayatlarıyla yapıyorlardı, uygulamalarıyla. Bugün de bize verdikleri en büyük mesaj da bu değil mi zaten? Mesajı fiiliyatla verebilmek. En büyük mesaj da bu değil mi zaten? Öyle bir aşk ile yaşamışlardı ki hayatları yüzyıllar geçmesine rağmen zamanımızda hala bir yıldız gibi bize rehberlik yapmakta, bir rahmet güneşi gibi aydınlatmakta. Öyle anılar var ki hayatının her zerresinde, yaşamış olduğu her yılın, yaşamış olduğu her anın, her saatinde öyle işaretler var ki bize paylaştı, bize işaret etti. Son anında bile kendisini şehit edeni, son anında bile zehirli bir kılıçla kendisini şehit edeni, ben eğer ölmezsem ona dokunmayın, onu rahatta bırakın, yemeğini içeceğini verin, hapsettiniz mi onu, aman eziyet etmeyin diyordu. Ne büyük şefkat ve merhamet ummanıydı onlar. Selam olsun. Selam olsun onlara. Selam olsun onların adımlarını adım adım takip edip nefs Mekke'sinden gönül Medine'sine hicret edebilenlere. İman ile dirildikten sonra sebat ile şereflenenlere. Allah Resulü'nün ehli beytinden böylece olabilenlere. Kimdir aslında ehli beyti? Kimdir aslında ehli beyti? Onun yolundan adım adım gidendir diyor ya. Hani Nuh Aleyhisselam benim alimdir bunlar. Bu benim oğlum, benim neslimdendir dediğinde senin evladın, senin yakın akraban sanan yolundan gidenlerdir diyor ya. Efendimizin sünneti, hayatı Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibiydi. Ona giren kurtulurdu. İşte bu büyükler girmişlerdi ve çıkmadıklarından bir daha kurtulmuşlardı. Selam olsun bunların yolundan gidenlere. Selam olsun onların aydınlığı ile dirilişi yaşayanlara. Selam olsun onlar gibi ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin aşk deryasına dalıp orada zirveyi yaşayanlara. Selam olsun aşk medeniyeti İslam'ın nurunu gönüllerden gönüllere taşıyabilmek adına ömrünü vakfedenlere. Selam olsun en büyük dost Allah'a. Seni seviyorum Allah'ım deyip onun gel, ne olursan ol gel hitabını kulaklardan gönüllere taşıyanlara, asırlardan asırlara taşıyanlara selam olsun ve yine selam olsun nefs Mekke'sinden gönül Medine'sine hicret edenlere. Pazar günleri 11'de ve Çarşamba günleri 22.30'da yayınlanan Gafletten Kurtuluş programının sonunda bizleri arayarak programın konusunu söyleyen ilk 10 dinleyicimiz ay sonunda yapılacak Umre çekilişine katılacak. Ay sonundaki son programda toplam 80 kişi arasından yapılacak canlı çekilişte Berat Turizm'den bir kişiye bir haftalık her şey dahil 5 yıldızlı Umre hediyesi verilecek. Bizi 0216 611 01 23 ve 24 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. 16 yıldır kutsal topraklarda hac ve umre organizasyonlarının güvenilir ismi Berat Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Berat Turizm, Halıcılar Caddesi Renk Düğün Salonu karşısında. Telefon 0212 534 3325 534 3325 www.berat.com.tr. Peki Gafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı burada bitirirken yine sevgili dostlar, Hazreti Ali'yi paylaşalım dedik. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ya. Çocuklarımıza bir örneklik olsun diye biz burada bir damla sunduk. Gölük çocuklarımız, yavrularımız bulsun diye. Her gün balık vermektense balık tutmayı öğretme peşindeyiz ya. O yüzden yolu gösterdik. Araştırırlarsa bu aşk yerlerini, yaşadıkları bu dünya hayatının her alanında huzur ve mutluluğu bulacaklarını paylaşmak istedik onlarla. Evet, bizleri radyomuz Özel FM'in www.ozelfm.net sitesinden, mail adresinden, posta ve faks numaralarından ulaşabileceğiniz gibi yine kısa mesaj servisimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla beraber www.adnansensoy.com.tr.tc web sitemden de Özel FM'de ve başka yapmış olduğum sohbet ve videoları da dinleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz 24 saat olarak. Bununla beraber şu ana kadar Özel FM'imizde yapmış olduğumuz radyo sohbetlerimizin CD ve DVD'sini dünyanın her yerinden Turanlara Dijital'den de alabilirsiniz. En son olarak da Berat Turizm'den hediye etmiş olduğumuz umre hediyesi için de sohbetimiz bitti. Birazdan arayacak ve ismi yazdıracaksınız. Herhalde haftaya pazar günüki sohbetimizde canlı çekilişle umreye göndereceğimiz kişiyi belirleyeceğiz. Bir kişiyi bu ay Berat Turizm'den 5 yıldızlı bir programımızda gönderiyoruz. O güzel verdilere bir haftalık. Her şey dahil biraz önceki seslendirmede de dinlediğiniz gibi tek kişilik odada kalacak. Çekiliş yapacağız. Bakalım haftaya nasip kime çıkacak. Katkılarından dolayı Berat Turizm'e, sevgili değerli Özgün Eryol Beyefendi'ye buradan yine teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çarşamba akşamı görüşmek üzere. Dualarınızdasınız efendim. Dualarınızı da bizler unutmayın. Çiçenistan için İHA'nın İnsani Yardım Vakfı'nın İHA'nın yapmış olduğu bir kermes var. Bu şekilde yapılan gayret ve çabalara bir destekçi de olmaya çalışalım dostlar. Yani biz yürüyenlerden olmalıyız. Adım atabilenlerden olmalıyız. Biz stadyumda oturup taraftarlık yapanlardan değiliz. Biz tarafımızı belirleyip adım atanlardan olmalıyız. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir gözyaşlı insan varsa, gayrimüslim bile olsa, onun o gözyaşını silmek üzere Rabbimizin bize verdiği sorumluluğunu unutamayız. Esen kalın efendim. Görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.